kontynencie. Miau, miau. Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na zmniejszenie kolejek do lekarzy. Wystarczy zmienić definicję choroby i ponad 90% dotychczasowych chorych cudownie ozdrowieje. Natomiast dla pozostałych 10 nie ma już szans na leczenie. Ministerstwo zakłada również likwidację Państwowej Służby Zdrowia do 2020 roku, ponieważ przestanie być potrzebna. Miau, miau. Są już pierwsze ofiary sezonu grzybowego. W Szubienicznej nierozgarnięty grzybiarz rozdeptał kurkę na polanie zaraz za Brzeźniakiem i polem stachowiaków Kułące. Zwłoki kurki znaleziono niemal 50 metrów od rodzinnej grzybni. Prawdopodobnie sprawca przeniósł ją nieświadomie na podeszwie. Natomiast w Jelitowie Grubym wycieczka szkolna zebrała z drzew wszystkie chuby. W tej chwili dzieci czują się już dobrze, przebywają w lokalnej przychodni lekarskiej. Miau, miau. W cyrku w Protasicznej trwa protest połykaczy ognia przeciwko decyzji dyrekcji odbierającej połykaczom darmowe obiady. Dyrekcja tłumaczy, że posiłki nie są im potrzebne, ponieważ podczas ćwiczeń odżywiają się czerwonym, pełnowartościowym ogniem. Połykacze odpowiadają na to, że sam ogień zawiera bardzo niewiele wartości odżywczych, a nadmierne jego spożycie powoduje zgagę. Miau, miau. No i nie powiesz teraz, że nie lubisz tej muzyki. No pewnie, że nie powiem. Uwielbiam po prostu. Jestem fanem Mariusza, naprawdę. Ciekaw jestem, jak badania naszej słuchalności, na przykład w momencie nadawania tego typu muzyki. Mariusz zaśpiewał. Mariusz niedługo się pojawi, opowie państwu sam o tej swojej muzyce, ale ja naszego dzisiejszego gościa, Abelard Giza, dzień dobry. Dzień dobry. Widziałem, jak tańczył do tego. Były takie momenty, kiedy Mariusz się pojawiał na scenie w kabarecie Limo, a ty tam jakiś układ choreograficzny do tego miałeś. No, układ choreograficzny to w moim przypadku, tak jak w twoim, dużo powiedziane. Ale tak, podryguję do tej muzy. Ja lubię, ja się dobrze bawię. Do tego nie trzeba ani wesela, ani wódki. Wystarczy to włączyć i wiesz, noga sama chodzi. Za chwilę państwu opowiemy o stand-up festiwalu, w który to festiwal jest zaangażowany Abelard jako jeden ze stand-uperów znanych państwu już z różnych występów. 18-19 października, od razu mówimy, wtedy to się odbędzie. będzie, ale ja chciałem zacząć od czego innego. Masz już dosyć pytań na temat tego, dlaczego się rozwiązuje Kabaret Limo? No tak, tak. Tak, bo, że mam, a macie jakąś wersję oficjalną? No mamy taką wersję, która już jest od samego początku oficjalna, od kwietnia chyba, od kiedy to ogłosiliśmy na Facebooku naszym i tam napisaliśmy naprawdę wszystkie szczegóły naszej decyzji, tak żeby nikt nie musiał pytać i od tego dopiero zaczęło się pytanie nas. No trochę nie wiemy, co mówić. Odsyłamy ludzi do Facebooka, ale to i tak nic nie zmienia. Wszyscy myślą, że to jakiś spisek jakiejś międzynarodowej organizacji chyba. No to powiedzmy, że Kabaret Limo działa oficjalnie do końca roku. Nie, tak. Nie będę pytał o powody, dobrze. Bo to wiadomo, że o pieniądze poszło, ale że Kabaret Limo działa do końca roku i teraz są trasy pożegnalne, występy. Tak, teraz całą jesień poświęciliśmy na pożegnanie się z naszymi widzami. Jeździmy już od kilku dni, właściwie od kilku tygodni jeździmy po Polsce. Cały wrzesień też spędziliśmy w trasie. No i na naszej stronie limoart.pl są informacje, w jakich będziemy miastach, gdzie gramy, gdzie występujemy. Też pewnie, gdzie można kupić bilety. Myślę, że warto wpaść, bo gramy taki nasz przekrojowy program. Pojawiają się i skecze z naszego ostatniego programu, przed tym The Best Of, i też takie z dawien dawna, i Leszek się pojawia, i parę różnych dziwnych opcji. No i fajnie, lubimy ten program, on trwa ponad 2 godziny. A takie praskecze z tych całkiem pierwszych? Raz czy dwa zagraliśmy praskecze, ale okazuje się, że jednak praskecze dlatego są praskeczami, że po prostu bawiły wtedy jakąś specyficzną publiczność, która już wymarła. Tak, tak. Więc zarzuciliśmy ten pomysł, bo takie praskecze jednak chyba nie dźwigają tego, że ani to nie jest mega wspominkowe. Mamy taką prezentację też ze zdjęć, jak jesteśmy o 300 kilo chudsi i mamy trochę więcej włosów. I to jest dość zabawne. Ale jeżeli chodzi o praskecze, to nie. A pojawiła się taka informacja, że wy w czasie tej pożegnalnej trasy gracie, to się chyba nazywa piwniczaki, tak? Czy to jakoś... No to takie właśnie numery, które z dawien dawna zostały gdzieś tam zarzucone i są takie dwa czy trzy numery. Na przykład mieliśmy taki sketch, no nie powiem jego tytułu, bo to jest puenta, ale o takim porąbanym teatrze. No i zagraliśmy go tam chyba raz czy dwa. On też kiedyś leciał w telewizji, ale nie był jakiś tam popularny. A teraz jest rozbudowany, gramy go w zupełnie innej wersji, jest szalony, jest dziwny klimat w tym wszystkim i bardzo go lubimy. No ja już nie będę drążył tematu, dlaczego się rozwiązuje Kabaret Limo. Niech państwo sobie znajdą te informacje, bo gdzieś tam one są w internecie, ale powiedz mi, czy to jest przypadek, że Kabaret Limo rozwiązuje się w tym samym czasie, kiedy się rozwiązuje Budka Suflera? No właśnie, to nie jest przypadek. To zarzuciliśmy i teraz proszę się domyślać. No to coś z archiwum Kabaretu Limo, proszę nie, państwa. Nie, to zawsze muszę coś z archiwum. No to oczywiście, jest... że tak. Ja. Ale nie... Prasketch? Nie aż prasketch, nie o Adamie i Ewie. To jest sketch, jeden z waszych skeczy, który był w plebiscycie na sketch 30-lecia Paki, także jeden z wybranych do takiego plebiscytu. Zaraz się państwo zorientują, o co chodzi. Po prostu opowieść o tym, że czasami trudno się dziwnie nazywać. No tak. Kabaret Limo, a potem Młynek Kawowy Janusza Grzywacza. No, a słuchaj, Janina, a u mnie, słuchaj, wczoraj była kobieta, która z domu nazywała się Smaruj, a wyszła za faceta, który się nazywa Rogala. Rozumiesz? Ona teraz jest Smaruj Rogala. No, no tak ludzie mają, no co zrobić. Dzień dobry. O, wiesz co, muszę kończyć, mam petenta. Cześć. Czy ja u pana mogę zmienić nazwisko? Tak, bardzo proszę, tu sobie proszę usiąść, to tutaj. Dobrze, to od razu. Pańska godność? Hitler. Przepraszam bardzo, ale bez wąsika nie poznałem. A to długo będzie trwało? Nie. Chyba co, niedługo. Nawet pan nie zdąży zająć Czechosłowacji. Proszę przygotować dowód. A w ogóle nie zaciepł panu? Powinien pan sobie zdjąć ten sweterek, się odwiesić. Tam jest wieszak! Proszę przygotować dowód. Halo? Moment, do pana. Gering. No panie, co pan? Pan chce... Tak z wszystkich tutaj pan sobie jaja robi? Nie, z Konopnickiej nie. Proszę pana, a zanim zaczniemy, czy pan mówi po angielsku? No tak. Dobrze, to musimy się tak szybciutko przywitać po angielsku, dobrze? Tak, żeby było miło na początku. Ja jestem Robert. Hi, Robert. Hi, Hitler. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. No, ale wie pan. Nie mam całego dnia, zajmijmy się. Już. Pan się nazywa Hitler Alfons? No tak się nazywam. Cała masa ludzi musi sobie z pana robić jaja, co? Gdzie tam masa? Rzesza? Weź się pan, no! No dobrze. Co pan wyprawia? No już tak szybciutko, w takim razie nazwisko. Hitler! Mhm, dobrze. Imię? My musimy przez to przechodzić, przez chwilkę pan czytał. Wiem, ale to jest bardzo śmieszne. Imię? Alfons! Pytajmy o imię, nie o zawód. Proszę pana, pan się zaczyna powtarzać. Was? Jasne. No dobrze. W takim razie przejdźmy. Jak by pan chciał mieć swoje nowe nazwisko? Jakie? Zastanawiałem się nad dwoma. No to bierz pan Stalin, no. Niech pan napisze Kowalski, teraz. O, mocne. Stalin Kowalski, bardzo mocne. To niech pan napisze Malinowski. Pisze Mao. Co pan, jak to... Co to jest? Ja przepraszam bardzo, ale to nie mogłem sobie darować. No. Wie pan co, jak pan nie wie, czy pan chce być Kowalski, czy Malinowski, to niech pan przyjdzie do mnie jutro. Dobrze? Załatwimy to jutro. Ale powiem panu, że no, nie ma pan łatwo. A panie, pan nie wiesz pan, o czym pan mówisz. Ja w robocie to życia nie mam. A kim pan jest z zawodu? Grabarzem. Wie pan co, to rzuć pan to w cholerę i rób na rumuńską pandę. A co to jest rumuńska panda? On się wychodzi na ulicę, klęka na chodniku, wyciąga rękę. Panda, panda. Kurwa, gdzie jest pański przełożony? Na prosty. Ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Nazwisko Kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko Kawory. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogon. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Nazwisko Kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko Kawory. Janusz Grzywacz. Proszę, można się nazywać Alfons Hitler, można mieć na imię Młynek, a nazwisko Kawowy. Przypominam Państwu, dzisiaj naszym gościem jest Abelard Giza i zaraz opowiadamy o festiwalu stand-upu. Tylko pytanie od naszego słuchacza skierowane do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pytanie do gościa, pan Jan pisze, czy może teraz, gdy będzie odciążony, jest szansa na Wożonko 2? Czy gość raczej niechętnie do tego wraca? Mnie się ten film bardzo podobał i chciałbym zobaczyć, kim jest teraz porwany w filmie chłopczyk. No nie wiem, czy jest szansa na Wożonko 2, bo ja raczej nie wchodzę dwa razy do tej samej rzeki. Raz czy dwa wszedłem i to był błąd, więc... ale może jakaś inna historia, która mi się gdzieś tam urodzi w głowie, to... Ale w związku z tym, że nie będziesz występował w kabarecie Limo, to oprócz stand-upu też filmowe jakieś rzeczy się pojawią twoje? Właśnie zupełnie nie chcę się ograniczać. Mam nadzieję, że będę miał trochę luźniejszą głowę i będę mógł więcej historii przerzucać na różne nośniki, czy, czy na taśmę, czy na mikrofon, czy, no, czy na jakieś deski czegoś tam, teatru, czy rzeźni, nie wiem. Bo to zobaczymy, co mi wpadnie. Kasety magnetofonowe na bazarach. Tak, dokładnie. No dobrze, no to teraz powiedzmy Państwu o tym festiwalu stand-upu, w który jesteś zaangażowany. Będziesz w jury tego festiwalu. Eliminacje już, z tego co wiem, kończą się w całej Polsce. Dzisiaj nawet są eliminacje w Łodzi, w klubie Szafa o 20:00. Więc to się cały czas dzieje i to będzie świeżutka sprawa. No i potem ci ludzie wyłonieni w tych eliminacjach przyjeżdżają na konkurs. Konkurs 18 października o godzinie 17 w scenie klubu, na scenie klubu Hybrydy w Warszawie. Tak. Zauważasz, że rozwija się ten ruch stand-upowy? Jest coraz więcej ludzi? No właśnie, ten festiwal będzie takim pierwszym festiwalem, na którym na wzór tych festiwali kabaretowych, gdzie można było przyjechać, pokazać się, gdzie jest jury, które ma odrobinę większe doświadczenie niż uczestnicy, gdzie chcemy jakby całe to środowisko jakoś tak zebrać i umocnić, no bo ono jest jeszcze nieduże i rozwija się cały czas, coraz więcej klubów powstaje. No teraz to, że są eliminacje w różnych miastach w Polsce, to już świadczy o tym, że zainteresowanych tym kierunkiem jest coraz więcej osób. A wiesz, ile osób się zgłosiło do eliminacji? Tak mniej więcej? To są dziesiątki? Tak, to jest tak po 12-14 osób czasami na jeden wieczór, czyli jeżeli to jest kilka tych dni, to było chyba łącznie z 5, czy no nie chcę teraz kłamać, ale gdzieś coś koło tego, no to jest kilkadziesiąt osób w całej Polsce, które przepraszam, które próbują stand-upu i niektórym wychodzi to już bardzo, bardzo fajnie. No i jeszcze raz Państwa informujemy. 18 października, godzina 17, rozpoczyna się konkurs stand-upu na scenie klubu Hybrydy. Potem o 20:30 impreza towarzysząca, scena Palladium, też w Warszawie. Roast Tomasza Jachimka, czyli takie poniewieranie po prostu. Tak, to będzie poniewieranie Tomka Jachimka. Myślę, że no, obiekt jest bardzo, bardzo obiecujący. Zresztą to, co zrobił Tomek na moim roście, kiedy mnie poniewierano i kiedy zjechał nas wszystkich i ten filmik na YouTubie ma milion obejrzeń. No, Tomek jest teraz jakby, po pierwsze, ludzie chcą wziąć odwet na nim, a po drugie, no, szykuje się fajna impreza. Tam będzie parę osób, będzie między innymi z grupy Stand Up Polska Sebastian Rejent, który jest mistrzem roastów i naprawdę świetne rzeczy pisze. Będzie Kaśka Piasecka, poprowadzi całość, Kacper Ruciński, będzie Rafał Rutkowski, będzie Szymon Jachimek, brat, więc zobaczymy, jakie brudy rodzinne wyjdą. Będzie Bartosz Gajda z grupy Łowcy.b. No wydaje mi się, że Jacek Stramik z stand-up Koszalin to jest taki człowiek, który ma bardzo mroczne poczucie humoru, ale bardzo ostre i bardzo inteligentne. Wydaje mi się, że jest mocna ekipa i może być całkiem ciekawa impreza. Ja jeszcze tylko dodam, że ten festiwal będzie trwał dwa dni. Drugiego dnia o godzinie 13 w Palladium panel dyskusyjny Dlaczego stand-up? A o godzinie 17 gala stand-up festiwalu. Paru stand-uperów, których Państwo już być może znają z ich wcześniejszych działań, laureaci festiwalu, zapraszamy serdecznie. Ale też będzie Bisz, to chciałem powiedzieć, że będzie Bisz, to jest raper z zespołem BOK. I bardzo się cieszę, bo gdzieś tam będziemy w ogóle na tym festiwalu mówić o stand-upie, będziemy przez to, że będzie rap, będzie też jakieś tam porównanie pewnie do hip-hopu, który jest też taki dość niepokorny, dziki, naturalny i prawdziwy, jak nam się kojarzy też stand-up, więc może być naprawdę, będzie bardzo fajna i ciekawa dwudniówka, że tak to ujmę, gdzie się mamy nadzieję zjadą stand-uperzy z całej Polski, że będzie całe środowisko, że będzie można obejrzeć dużo różnych fajnych, ciekawych podejść do wielu tematów, o których czasami mówimy w świecie, nie wiem, kabaretu czy innej rozrywki. No to jeszcze raz przypominamy, 18-19 października, Warszawa. Gdyby ktoś chciał dokładniej dowiedzieć się czegoś o festiwalu, to jest strona internetowa standupfestival.pl. Tak, a 18 jeszcze też, to tak rzucę tutaj już prywatą, ale powiem, będzie premiera naszej płyty Stand Up Bez Cenzury, takiej DVD, też na tym festiwalu. I właściwie to chyba... To jest, ta płyta to jest wyciąg różnych programów, czy specjalne to jest, nagranie? My jeździmy już od 2010 roku, z tego co pamiętam, z Kasią i z Kacprem, i to jest taki, nagrywaliśmy to w styczniu 2014 roku, tego roku, i to jest taki najlepszy, znaczy materiał z naszych programów, taki nasze the best ofy, że tak to ujmę, właśnie z tych 4 lat, więc to są takie najbardziej znane monologi. Część gdzieś była pewnie w telewizji, część jest jeszcze niekojarzona. To, co my robiliśmy na naszych wieczorach w tym czasie. No i to jest właśnie zapis takiego wieczoru z Gdańska z klubu Parlament. Plus dodatki jakieś i no, wydaje mi się, że może być bardzo ciekawie. Jest też moje nagranie z Harendy z 2000. Tak, dokładnie. Jak z Wilhelmem Zdobywcą, prawda? Tak. Walczył o mikrofon. Nie, ale jest z Harendy z 2010 roku. My mamy dla państwa w upominku przedpremierowo tę płytę. Mamy też zaproszenia dla kilku osób na galę stand-up festiwalu 19 października. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić 22 i 7 trójek. Naszym gościem był Abelard Giza. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. A ja państwa teraz zapraszam na spotkanie z Kabaretem Jurki. Zaraz potem zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz. Kabaret Jurki przedstawia Obrońcy. Witam wszystkich na zebraniu Stowarzyszenia Obrońców Pasikonika Pasiastego w Poprzek. Pośród zebranych nie widzę pana sekretarza, co stwierdzam bez żalu, dlatego sam sprawdzę obecność. Pani Alina? Jestem. Pan prezes, czyli ja. Jestem. Pan Adam nieobecny. A dlaczego powiedział pan, że bez żalu? Ale co? Że nie żałuje pan, że nie ma pana Adama. Bo gdybym powiedział, że żałuję, skłamałbym. A ja nie lubię kłamać, kiedy nie muszę. Niektóre rzeczy można przemilczeć. Nie będę milczał, jeśli mogę nie skłamać. Mógł pan nic nie powiedzieć i po prostu byłoby przyjemniej. Ja czerpię przyjemność z prawdomówności. Szczególnie jeśli chodzi o pana Adama. A ja myślę, że pan po prostu nie lubi pana Adama. To prawda, nie lubię. To jest nie w porządku. Ale nie zmienia to faktu, że to prawda. Przepraszam bardzo. A czy poinformował pan pana Adama o zebraniu? Każdy może się sam zainteresować, kiedy jest zebranie. Szczególnie, kiedy mamy wspólnie walczyć o naszego pasikonika pasiastego w Poprzek. Czyli nie poinformował pan. Powiem tak, nie było we mnie takiej woli. Tak nie można. A kto mi zabroni? Wie pan co? Pan jest nieuczciwy. Może i jestem nieuczciwy. Ale przynajmniej nie kłamie. Koniec. Jeśli byś chciał rozmawiać ze mną, nie szukaj ciszy gabinetu. Perskie dywany tłumią głos zwykłych petentów i poetów, słowa wśród aromatu kaw więdną i stają się niegroźne. Więc jeśli mam do ciebie przyjść, to tylko wtedy, gdy po prośbie ty raczej w knajpie ze mną siądź. Przy najpodlejszym w mieście piwie, gdzie to, co chcesz powiedzieć mi, zabrzmi szczerzej i prawdziwiej. A kiedy oczy zwęsi dym z podłych najtańszych papierosów, kiedy już głos utopi się tym bełkotliwym tłumie głosów, kiedy jedyny w barze śledź. Japończyk z bladosinym jajem trafi na zaplamiony stół. Wtedy rozczulmy się nad krajem, żygać będziemy wspólnie już. Ja twoim życiem, ty po czystej, nad ranem wszystko będzie tu. Bardziej prawdziwe, oczywiste, a kiedy zamkną knajpy drzwi, być może wtedy się okaże, że urząd uczłowiecza mniej niż gorzkie piwo w tanim barze. Krzysztof Dałkrzewicz, zaproszenie do dyskusji. Za 26 minut godzina 15. A Belard już wyszedł, a od państwa dotarły dwa ciekawe listy, które powinienem mu zacytować, bo to rzuca jakieś nowe światło na jego postać, na postać tego artysty, tego człowieka w ogóle. Proszę posłuchać. Najpierw przyszedł list od pana Pawła. Miałem okazję spotkać kiedyś Abelarda na myjni samochodowej. Krótka wymiana zdań i ten gościu na żywo jest tak samo zabawny jak na scenie. Tak trzymaj. Można spotkać na myjni samochodowej artystów niektórych, ale proszę posłuchać drugiego listu. Naprawdę niezależna korespondencja. Pierwszy raz pisze, choć trójką zaraził mnie mój tata i jednocześnie mistrzowie rzemiosła, elektromechanik, 20 lat temu. W warsztacie zawsze czekaliśmy na powtórkę z rozrywki. Ta audycja umilała nam czas w pracy, ale do rzeczy. Abelard ostatnio po występie w Sochaczewie zostawił tyle sadzy z wydechu swojego Passata, że czas się tym zająć. Zapraszam do mnie na naprawę. Proszę, jakiś wątek motoryzacyjny w życiu tego człowieka się pojawia. Muszę zapytać go, czy on ma rzeczywiście jakoś ukierunkowane to swoje bywanie w miejscach związanych z motoryzacją, bo ciekawe, że takie dwa listy akurat jeden po drugim przychodzą do Akademii Rozrywki w związku z wizytą Abelarda Gizy. Teraz proszę państwa może coś z cyklu Całoroczne zawody, prezentacja ciekawych zawodów, ciekawych ludzi wykonujących te zawody. Grzegorz Halama i Dariusz Kamys, czyli formacja Hi-Fi. Kabaret Hi-Fi przedstawia sketch pod tytułem czyli wywiad z lekarzem. Dobry wieczór Państwu. Witam w programie Poznajemy Ludzi Znanych. W programie Poznajemy Ludzi Znanych. Poznajemy Ludzi Znanych. Dzisiejszym gościem jest przedstawiciel służby zdrowia, dr Kamys. Witamy serdecznie. Zanim przejdę do pierwszego pytania, może najpierw parę słów o sobie. Co pan, chory? Od razu pytania. Jakim chłopcem był pan w dzieciństwie? W dzieciństwie byłem bardzo mały i wstydziłem się tego. Dobrze, a skąd wzięły się u pana zamiłowania do medycyny? Znikąd. Normalnie wydaje mi się, że znikąd. Po prostu urodziłem się z medycyną we krwi. Wie pan, zresztą pierwsze dni swojego życia spędziłem w szpitalu. To niesamowite. A czy już wtedy dokonał pan jakiegoś uleczenia, nie wiem, może opatrunku? Znaczy nie jestem pewien. Wydaje mi się, że dokonałem transplantacji nerek. Ale moja matka mogła żartować. No raczej tak. Zaryzykuję pewne stwierdzenie. Rósł pan, a z panem pańskie doświadczenie. Widzę, że mam do czynienia z fachowcem. Nie, no dobrze. Bardzo ładnie. No widzę, że w telewizji coś drgnęło. Dobry z pana człowiek. I złego słowa o panu nie powiem. Chociaż nie! Gdyby była ojczyzna w potrzebie, to mógłbym pana zwymyślać jak psa! Dziękuję. Pana najtrudniejsza operacja. Tak, była taka. Jeszcze nie pamiętam jaka, ale była. A już wiem! Pacjent z podwójną przegrodą nosową. Panie, technicznie proste. Młotek, dłuto, i po przegrodzie. Ale pojawił się dylemat moralny. Którą przegrodę usunąć? Chorą? No ale obydwie takie zdrowiutkie. Takie różowiutkie. No i trzy dziurki! Panie, co ja wtedy przeżyłem? Nie mogę się zdecydować. Szlochałem, odliczałem od lewej, od prawej. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale coś pan w końcu zrobił. A wpadłem w szał i usunąłem obydwie, a co? No a co na to, pacjent? Nie miał żalu? Nie, wcisnąłem mu kit, że jest podobny do Godzilli i że mu zazdroszczę. Jak pan mógł? To bardzo proste. Pan też jesteś podobny do Godzilli. Kituje mnie pan pewnie tak jak tego pacjenta. Nie no, w życiu! Normalnie wszedłem tutaj, patrzę. Ja pierdziu! Kręcą nowy film o Godzilli. Ale znowu tak myślę sobie, no ale skąd taki znany aktor u nas w Polsce? Nie no. A jak pan myśli, czy ja mam szansę jako Godzilla? Ogromne. Zazdroszczę panu. No a jak pan sądzi, bo jest pan lekarzem, może by jeszcze coś zmienić? Niewiele, wie pan. Może, wie pan, przeszczepiłbym panu skórę z Legwana na twarz, wie pan. Miałby pan takie super godzillowe chropki. Aha, a co z Legwanem? No co się pan martwisz? Legwanowi przyda się znana buzia. Będziesz panował na Galapagos. Legwan halama oklaski. No to... No nie wiem, co powiedzieć teraz. Proszę się z państwem po prostu pożegnać. Bardzo dobrze! To kabaret Hi-Fi, wywiad z lekarzem, a ja teraz mam dla państwa kolejne zaproszenia na dziś, na 19.30 w Kalinowym Sercu, Warszawa, Żoliborz. Zainaugurowany zostanie cykl spotkań pod tytułem Teresa Drozda serwuje. Nasza radiowa koleżanka będzie państwu przypominała, będzie wspominała, bo przecież to jest też znana archiwistka, przeszukuje nasze archiwa, znane postacie. Dwa dni temu minęła 30. rocznica śmierci Jerzego Wasowskiego, dlatego pierwsze spotkanie poświęcone będzie twórczości panów Przybory i Wasowskiego. Dzisiaj 19.30, Kalinowe Serce, Warszawa, Żoliborz, Teresa Drozda serwuje. Zapraszamy państwa i też mamy kilka zaproszeń pod naszym numerem 22 i 7 trójek. To może panowie Przybora i Wasowski coś zaśpiewają. Roztopiło mu się słonko nagle w pluszy, choć powinno obiektywnie wszystko grać. Transcendentny smutek kładzie się na duszę, coś dziwnego się zaczyna w chłopie dziać. W innych krajach nazywają to weltszmercem i pigułki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś mordę dać. W mordę dać, choć mordę dać, choć musi komuś w mordę dać. No tak. I dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że psia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu może stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. W mordę dać, w mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Ta piosenka Weltschmerz rzuca nowe światło na tych dwóch, wydawałoby się, łagodnych panów, Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Dzisiaj 19.30 w Kalinowym Sercu Teresa Drozda serwuje opowieści o starszych panach, a w następnych spotkaniach przywołani zostaną m.in. Krystyna Żywulska, Anna Lechicka, Jadwiga Rutkowska, Zofia Bystrzycka, Zenon Wiktorczyk, Henryk Bardijewski, Kazimierz Rudzki, Janusz Osenka, Ludwik Górski, Kazimierz Brusikiewicz, Janina Jaroszyńska,

A czemu Achtung? Żeby było krócej. No tak. Kiedyś, jak nadchodziło zagrożenie, wysyłało się sygnał, uwaga, powódź. No tak. Ale to za długo trwało i sam pan wie, jakie były skutki, a tu liczą się sekundy. No, oczywiście, tak. Z żywiołem nie ma żartu. A do kogo wysyłacie ten sygnał Achtung? Ale to jest tajne. No? W pierwszym rzędzie do pana wojewody. I co on wtedy robi? No jak to co? No wzmaga czujność. No. Aha, no tak. A w dalszej kolejności? Powiadamiamy wicewojewodów. I oni co? Wzmagają czujność. Czujność, tak. Potem powiadamiamy wszystkie służby specjalistyczne, tak, tak? A więc w kolejności straż pożarną. I oni wzmagają czujność. Skąd pan wie? No nie, no pewnie grzebał pan w moich służbowych papierach, nie, a to są rzeczy poufne, tajne często. Oj, wy dziennikarze. No, ale skąd, no gdzież byś miał grzebać pan? To może był pan na szkoleniu? Nie, no po prostu domyśliłem się. No dobrze, nie mówmy o tym. Tak. W dalszej kolejności powiadamiamy policję, żeby wzmogła czujność tak? I inne służby komunalne. Żeby również wzmogły czujność. Czy wspomniałem już o straży miejskiej? No nie, jeszcze nie, ale ich też z pewnością powiadamiacie, żeby wzmogli czujność. No, niech będzie. Dobrze. Panu, proszę mi jeszcze powiedzieć, proszę pana, jaka jest różnica między dyżurem w czasie, gdy nie ma zagrożenia, od dyżuru w sytuacji, gdy zagrożenie zaistnieje? No jak to jaka? No jak to jaka? No dyżur w obliczu zagrożenia cechuje wzmożona czujność. A, no czujność, no tak, oczywiste. No, oczywiste. Na normalnym dyżurze to ja sobie łażę po pokoju, proszę pana, słucham radyjka, no tak, nieraz sobie w nosie podłubię, napiję się słabiutkiej herbatki, takiej jak słomka, ale jak tylko nadejdzie sygnał Achtung, to ja natychmiast trzy kawy i to z dwóch kopiatych łyżeczek każda, cały się napinam, proszę pana, sprężam, spójrz pan tutaj, jak żyły pod marynarką mi grają. I co mam na twarzy, no? No, okulary. No to też, ale nade wszystko mam co? Czujność. Aha, złożoną czujność. Czujność. No już dobrze. A, proszę pana, a jak nadejdzie już ta nawałnica, czy ta, nie daj Boże, fala powodziowa, to co wtedy wasz sztab robi? No jak to co? To co wszyscy? Ratuj się kto może i chodu! Co? No nie bądź pan dziecko. Na żywioł nie ma mocnych. Akademia Rozrywki. Za 5,5 minuty godzina 15 w Akademii Rozrywki. Przed chwilą zakończyła się powtórka z rozrywki, kolejna akademia i kolejna powtórka jutro oczywiście. Dzisiaj jeszcze raz państwu przypomnę, wspominaliśmy o festiwalu stand-upu, który w październiku odbędzie się w Warszawie, o pożegnalnej trasie kabaretu Limo, ale właściwie zrobiła nam się jakoś spontanicznie też taka audycja o tym, kto gdzie spotkał Abelarda Gizę, znanego stand-upera, lidera kabaretu Limo. Przypomnę państwu, przyszedł list w sprawie spotkania na myjni samochodowej. Z kolei z Sochaczewa przyszedł list o tym, że Abelard odjeżdżając zostawił dużo sadzy z wydechu swojego samochodu. Zastanawiam się, czy nie zrobić takiej specjalnej audycji, w której państwo będą opowiadać, bo odnoszę wrażenie, że każdy gdzieś kiedyś spotkał Abelarda Gizę. Proszę posłuchać. Kolejny list przyszedł taki. Jakieś 4 lata temu mijałem na dworcu Gdańsk-Wrzeszcz jakiegoś gościa. Machinalnie powiedziałem cześć. On się zatrzymał i zaczęliśmy rozmowę, a co u ciebie? I takie tam. Po chwili zorientowałem się, że to Abelard. On chyba pomyślał, że skąd się znamy, ale prędzej zadziałała jego wrodzona skromność i zwyczajnie nie chciał mnie zignorować. Tak czy siak stanął na wysokości zadania i zamienił z obcym gościem kilka zdań. Tą drogą chcę mu podziękować jako Darek z Radomia, jednocześnie londyński taksówkarz. Proszę państwa, jeśli na myjni państwo kogoś spotkają, ktoś będzie sadzę zostawiał wyjeżdżając swoim samochodem z Sochaczewa albo na dworcu będzie udawał, że państwa zna, to jest z dużą dozą prawdopodobieństwa Abelard Giza. Dzisiaj na zakończenie mam jeszcze taki październikowy obrazek dla państwa, napisany przez Andrzeja Waligórskiego, skomponowany i wyśpiewany przez Olka Grotowskiego. Do usłyszenia. Nadszedł już październik, świat osnuła mgła, a 4 pancerni tresowali psa. Robili to z nudów, wymagali cudów, kazali mu dawać łapę albo włazić pod kanapę, że aż schudł z tych trudów. I wszyscy, że aż schudł z tych trudów. Najpierw pierwszy go dopadał, a ci trzej czekali. Więc pies czołgał się i siadał, wstawał, padał, lecz nie biadał, ani się nie żalił, ani się nie żalił. Potem drugi go dorywał, a czekali dwaj. A pies w ziemię się zarywał, w krzakach skrywał, chwostem kiwał i przynosił czaj. I przynosił czaj. Potem go dopadał trzeci, a czekał ten czwarty. I już pies na patrol leci, ogień nie ci strzeże dzieci, lub przy jednej pannie kreci, odprawuje warty, odprawuje warty. Wreszcie czwarty go dostawał, pies chwili nie zwlekał, coraz prędzej wstawał, padał, wiercił, skrawał, mówił kawał. A pierwszy znów czekał, a pierwszy znów czekał. Niech pies mówi kurze wytrze. Zaś pies wciągnął dech, uśmiechnął się bardzo chytrze, zachwiał się jak po pół litrze, albo nawet po szampitrze. Coś huknęło mu w makitrze i jęknęło w nim jak w cytrze. Po czym wziął i zdechł, tralala, po czym wziął i zdechł. Zaś pancerni wciąż pomstują, że pies taki cwany, i nawzajem się tresują, bo jak twierdzi komputerek, musi dojść tam do usterek, gdzie na tresujących czterech przypada, cóż za felerek, jeden tresowany, jeden tresowany. Zapraszamy do reklamy. Francuz o kolacji myśli od samego rania. Ale rano Francuz też lubi dobrze zjeść. Na przykład bagietkę lub croissanta z Lidla. Teraz chrupiąca bagietka albo croissant maślany jedynie za 79 groszy za sztukę. No i salami, aromatyczne i z orzechami włoskimi, jedynie 7,77 za 250 gramów. Tydzień francuski w Lidlu, więc bagietka lub croissant za 79 groszy sztuka, a salami z orzechami 7,77. Bon appétit! Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Awdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Crédit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Crédit Agricole? Crédit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Wiesz, czym jest Multilogika? Sprawdź! W Polomarkecie! Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 1 października, jest 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W Sejmie debata po expose premiera Wykopacz. W swoim wystąpieniu pani premier oprócz populistycznych, powtarzanych od 7 lat zapewnień i obietnic była po prostu niekonsekwentna. Usłyszeliśmy dzisiaj dobre zapowiedzi w bardzo dobrym wystąpieniu. We Francji najwyższy stopień ostrzeżenia antyterrorystycznego. To w związku z udziałem francuskich samolotów w nalotach na pozycje dżihadystów z państwa islamskiego. Koniec leby dla studentów. Rok akademicki uroczyście rozpoczynają dziś uczelnie wyższe w całym kraju. Pojednanie trwało krótko. Po apelu premier Ewy Kopacz o takie właśnie pojednanie Jarosław Kaczyński i Donald Tusk podali sobie ręce. Prezes PiSu podszedł do byłego premiera i życzył mu powodzenia, ale w debacie po expose szefowej rządu Prawo i Sprawiedliwość, cytując klasyka, pokazało, że wersal się skończył. Anna Zalewska z PiSu zarzuciła Ewie Kopacz populizm i niekonsekwencje. Na stanowisku ministra zdrowia pozostawiła pani Bartosza Rulkowicza. Chyba tylko dlatego, że jest kontynuatorem pani polityki zdrowotnej. Razem doprowadziliście system do kompletnej zapaści. Wcześniej expose Ewy Kopacz oceniał jej klubowy kolega Rafał Grupiński. Wystąpienie oczywiście chwalił. Niezwykle mądrze jest planować tak, jak to zaproponowała pani premier Ewa Kopacz. To znaczy przyjmować konkretne zadania na najbliższy rok, ale planować na lata. Podporządkowywać te najbliższe decyzje temu, żeby każdy, kto będzie kiedyś miał w swych rękach ster rządu, mógł realizować te najważniejsze cele dla Polek i Polaków. Wystąpienie premier Kopacz komentują nie tylko politycy, także eksperci i mówią, jeśli chodzi o transport, to było dużo obietnic, ale żadnych nowości. Szefowa rządu zapowiedziała między innymi dokończenie budowy autostrad i przyspieszenie na kolei. Aleksander Przoniak sprawdzał, co myślą o tym specjaliści. Premier Ewa Kopacz mówiła zarówno o drogach, portach morskich, jak i o kolejach. Jeśli chodzi o transport szynowy, dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku będziemy szybciej jeździć między dużymi miastami, a tabor państwowego przewoźnika, czyli PKP Intercity, będzie w coraz lepszym stanie. 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 miliardów złotych. Zdaniem redaktora naczelnego miesięcznika Rynek Kolejowy Łukasza Malinowskiego w expose Ewy Kopacz nic nowego o kolejach nie padło. A mogło. Już niedługo rząd będzie musiał się zmierzyć z reformą przewozów regionalnych. Potrzebują odpowiednie zmiany, jeśli chodzi o finansowanie, które pozwolą na inwestycje, zwłaszcza w nowoczesny tabor. Ekspert podkreślił też, że niezbędna jest stała modernizacja sieci kolejowej, bo pasażer, który siedzi nawet w najbardziej komfortowym wagonie, zmieni środek transportu, jeżeli kolej nie zagwarantuje mu szybkiej podróży. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najwyższy stopień ostrzeżenia antyterrorystycznego we Francji ogłoszono go po specjalnej naradzie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Paryż wzmacnia środki bezpieczeństwa ze względu na możliwe zagrożenie zamachami, bo od tygodnia francuskie samoloty bombardują w Syrii i Iraku pozycje dżihadystów z Państwa Islamskiego. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve zebrał szefów policji, żandarmerii, wywiadu, kontrwywiadu i wszystkich sił zajmujących się walką z terroryzmem, aby omówić wprowadzenie najbardziej skutecznych środków prewencyjnych, które pozwolą uniemożliwić dokonanie zamachu na terytorium całego kraju. Zdaniem szefa resortu, niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego jest realne i Francja narażona jest na niebezpieczeństwo ze strony organizacji islamskich i tak zwanych samotnych wilków, czyli fundamentalistów działających w pojedynku. Prefekt Paryża ma opracować nową mapę najbardziej newralgicznych punktów miasta, czy to ze względu na ich znaczenie gospodarczo-administracyjne, czy z powodu ich popularności turystycznej. Po raz pierwszy ulice stolicy Francji oraz transport miejski ma patrolować Gwardia Republikańska. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już prawdziwy koniec wakacji na uczelniach. W całym kraju studenci uroczyście rozpoczynają rok akademicki. Powody do zadowolenia ma Politechnika Wrocławska, bo na pierwszym roku będzie studiować prawie 9 tysięcy osób, mówi rektor uczelni profesor Tadeusz Więckowski. Jak widać, demografia skutecznie omija Politechnikę i oby tak dalej było. I co najważniejsze, studenci, którzy się zarekrutowali na Politechnikę Wrocławską, musieli mieć więcej punktów, żeby się dostać na Politechnikę Wrocławską. To znaczy, że jakość młodzieży, która rozpoczyna studia, jest wyższa. 651 rok akademicki rozpoczął się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na najstarszej polskiej uczelni nauka na pierwszym roku rozpoczyna około 17 tysięcy studentów. Teraz w serwisie to już wszystko. Na kolejny zapraszamy o 16. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy deszcz w rejonie Rzeszowa i Lublina. Na zachodzie trzeba będzie uważać na mgły od 2 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie w centrum i na wschodzie. Przelotne opady od Szczecina po Wrocław. W Augustowie 14 stopni, w Warszawie i Gdańsku 17, w Szczecinie i we Wrocławiu 19. Najcieplej ma być w Wielkopolsce 20 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia.